الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين عزتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو دا مسلمانان و او مومنان و فجمع باندے محبوب ترین دین چاغیتا دین اسلام ویلی شی ددی دین اسلام عقائد او دد نور مسائل او احکام چه قرآن کریم دا اغینا ڈک دے پا اجمال سرا بیان شوی دے قرآن کریم کی او دا بازو تفصیلم دے ہو بیا دا اکثر و مسائل و تفصیل و وضاحت زبان د رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باندے اغا امت تر رسیدلے زمونگا پا عقائدو کی ایمانیاتو کی دا دټولنا اول نمبر کې عقیده د توحید دا د دې عقیده توحید په باره کې مختلفو امتونو کې مختلفو اوقاتو او زمانو کې د انسانانو نظریه داغي عقیده او داغي اقوال هم مختلف. د چا دا نظریه وا چې الله رب العزت چې دې اغه دا هر څه پیدا کړل تخلیق یو کو دنیا او دا کائنات جوړ کړل آبادی یو کړه لیکن بیا رستو د دې سره دا غس تعلق نشتا. په دې دنیا کې دا غس تصرف او سکردار نور نشتا. یو داسې عقیدې والا خلقو او څه خلق پکې داسې تیر شو چې الله رب العزت خالق دی پیدا کوونکی دی د اسمانونو د ځمکو د کائناتو لیکن نور دا هغه صفات نشته دی علاوه د یو صفت نه نو چې کوم صفت او کوم کار به خوخو دا غي نسبت به ورته وکړو چې دا کولی شي دا صفت د الله شته دی او نور صفات دا غي نه به انکار کو نور نه منل. داسنور او داسنور نظریات د خلقو په دنیا کې لیکن د چا چې په دنیا کې اکثریت او په کوم نظریه او عقیده باندې چې اکثر خلق د دنیا روانو که آغا د دې امت اوله زمانه وا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا تراغه قران نازلې دل شروع شو بیان د توحید شروع کو نو که آغا زمانه وا او کدا زمونږ دا دور دی کله چې انسان سوچو کی او نظر واچي نو دغه قسمه خلق چې هغه وخت کې وو هغه دی وخت کې هم ډیر زیات هغه کمه عقیده والا خلق وو هغه داسې خلق وو چې هغه الله رب العزت منو دا الله د وجود ناغي انکار نکو بیا خالقم منو بیا مالکم منو الله رب العزت اغه رازقم منو چې رزقم مونږ له الله را کوي تقریبا ټول صفات دا الله رب العزت اغه منن لیکن کمه اغي کې داو چې دا کم صفات چې الله لره ثابت دي کاغه صفات د اولوهیت ته کاغه صفات د ربوبیت ته که اغا صفت د تصرف ده چه کم صفات الله لثابت دی د خدای توب اغه مخلوق لوم ورکول دغه خبره وکي اغه صفات په مخلوق کې منل کم صفات چې الله لره ثابت نو قران چې خطاب کړی دی مشرکین ہوتا کفار ہوتا نو اغی زمانہ کی پدی طریقہ باندی مشرکینو ددی اکثریت ہو او دی زمانہ کی امددغ خلقو اکثریت دا گواہی قرآن کریم ورکی چکل و داغین تپوسو شو ابو جہلو داغ ملگری کنور سور مشرکانو چه تپوست نشو لئن سالتاهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ کچر تپوسو کید دے مشرکانو نام چی چا پیدا کړی دی د اسمان او زمکا نداغی جواب سی لیقولن اللہ اغی وی اللہ پیدا کړی دی کتا پوست نو کی ولین سالتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها لیقولن اللہ کتپوست نو کی چرے دی اسمان نا دا اوبسو کوری بیا پا دی اوبوسرا دزمکینا دا زرغونا سوک کئی دا فصلونا سوک رو باسی دی دزمکینا ناغی جواب کسوی لیقولن اللہ اغیوی دا اللہ کئی کتپوست نو کی ولین سالتا ہم من خلقهم تاسو چا پیدا کړی یې لیقولن الله اغي پډک خپل باندې جواب کوي چې مونږه الله پیدا کړیو لیقولن الله دا د قران گواہی ده دا د قران بیان ده دا غیغه عقاید دا غی نظریات هغه منتخی کتا پوست نو کې چې مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم څوک دې مالک دوو اسمانونو او دا غډیر عظیم الشان عرش دې مالک څوک دې سیقولون لله هغه وی دا خاص د الله لپاره دی کتا پوست نو کې چې لمن الارض وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دا زمکا او پا دی زمکا کی چی سمرا مخلوق آباد دے کسا والا دیو که بیسا دی که جاندار دیو که بے جان دی دا دا چا دا پار دی دا دا چا تابدار دی دا چا پا حکم باندے چلی گی سیقولونا للہ نواغی ہوئی چی دا دا اللہ دا پار دی دا دا اللہ تابدار دی دا اللہ مخلوق دیم دا دا چا عقیدو دا دا مکی دا مشرکان چاچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت تا بڑی راہ کلوی چاچی دا اسلام او د توحید د پیغام مختا روړې اٹکاولې چاچی مسلمانانو ته کډې کنستي تورې راغستوا د مسلمانانو د مؤمنانو وینې تویولې هغه مشرکان د مکه هغه قبایل د عربو داغی عقیدہ داو خا اعمال او گورا داغی اعمال صدقات داغی سمرو داغی مشرکانو خیراتونا او ورکلو پدې کې دا غي مثال څوګنو په دنیا کې لوی لوی سخیان مشهور پاغي کې تیر شوی دي حاتم تائی او نور چې څومره مالونه اغي په مخلوق باندې لګولې دي او صدقې او خیراتونه کړې دي بشمار او به حدا خمنزونه اغي کول وګوره منزونه کول او منزم بیا پا آغاز ای کی کو پا بیت اللہ کی دا اللہ پا کور کی منز کو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چه دا بیت اللہ کی یو منز پا یو لاک بانده دے دا یو منز یو لاک ثوابونه دے نو دغه مشرکانو ورو بیت الله کې منځونه کول چې الله دغه ذکر کړی و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا منځونه کول لیکن دغه هغه منځونه هغه په بیت الله کې داسو د هغه حیثیت داسو دا هغه نتیجه د الله رب العزت سره داسوا لکه سړی چې لاس ټپي یا شپېلی وای په لاس ټپولو او شپېلو وهلو باندې د الله نزدېکت حاصله دی شي نشي حاصله دی په دې باندې څوک د ثواب تم ساتلی شي نشي ساتلې نو الله مثال ورکو چه ده دی دا منزونه اگر که پا بیت اللہ کی دی خدا سے تباہ و برباد دی او دا سے باطل دی لکه څنګه باطل چه لاس ټپول او شپیلی وال دی لیکن دا تینا ثابت شو چه منز اغی کو خروجی نسلے مشرکانو دا مکی روجیم نسل امام بخاری بار بار حدیث روڑی چه مشرکان د مکیو که یهودیانو او که نسواراو اهل کتاب دی خلقو د عاشوری دا روجب نسل دا عاشوری روجا هغه بدی نسلا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه مدینه ته لاړو نو هغه په علم کې دا خبر رااله چې دا خلق په دې رز باندې روجه نیسی يهودو بزک نسلا چې دا عقیده پر دا د اختر او د تبرک د مبارکی او رضوا ولی چه ده فرعون لخکر پا ده غرز بانده پا دریای نیل کې غرق شو او د موسی علیه صلاة و السلام قوم چو اغیل الله نجات ورکڑو اغیب ده خوشاله و ده شکری روجنی سلا عیسایان و بزکنی سلا چې عیسی علیہ الصلات والسلام چې د پانسینه بچو اسمان ته تلو هغه دغه د عاشوری رضوا نو مشرکانو اغیم په دغه د دې په نقل کې د روجب نیولا د ډیرو خلکو اهل تشیع چې ورته ویلش او بعضی دغی اخوات شیعه نواز خلک دا غی دا ذهن دی او دا نظریه دا چگنه دا محرم دا لسم رس چه دا تیش دا عزت مندل دی نو دا دا دیو جنا چه حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا دا غرز بانده شهید کلشو دا یو باطل او غلط نظریه دا پا دا ملک او کپارزه کی دا حسین شهادت پرز دا عاشوره بانده دا یو اتفاقی خبره چه بس اغا پا دا غرز بانده شهید شوه او تبرک فضیلت د عاشوره دروازه دا د آدم علیه الصلاه والسلام نشورو ده وای چې آدم علیه السلام توبه قبول شو او د زمکه ترا کو شو نو د غرض و د نوح علیه الصلاه والسلام کیشته چې قران کې ذکر راځي چې هغه او دا ملګری ایمان روړون کی مؤمنان کشته کې سوار شو او د سیلاب نه بچ شو هغه وی د غرض وا دا د مخ کې نه روانه خبره نزدک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کچره زه را روان کار لا پاتې شوم نه لا اسومن التاسعه زبور سرا نهم ارزم روجنی سم ولی محدثین وی دا دید پاره وی چه تشبیح رانشی زمونگا دا اقوام ضاله سرا که یهودیانو روجنی سلا و که مشرکینو نی سلا و که نسواراو نی سلا طول باطل قومونو نزمونگ دا اهل اسلام دا امتیاز ده چې زمونږ په یو عمل کې هم ددا سي گمراه خلکو سره مشابهت او یووالی رانش نزدک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زب او سره نه مرز ام نسم دو خبرې پاره کې وګوره د نقصان دي یو دا چې دا خلک په دا غرض باندې ماتم کوي ماتم مانا چې دی غم کوي او دا سه غم کوي چې خپل وینې پکې توي ډېر د حد او د امتحان اور پسې او نو دا د اسلام د اصول خلاف دی ځکه مسلم کې حدیث راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چه لا يحلو لمرأت تؤمنو باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق سلاس ایام ندی جائز یو زنان لرا چه ایمان راوڑی پا اللہ باندے و پرزد آخرت باندے مانا چه مومنہ و مسلمانہ زنانے اغیلا ندی جائز چه پیو مڑی باندے د درے و رضو نسیوا غمو کی نو دا زنانہ ذکر زکر کردے چه دا دے پا غم کے دا خاون استثناء موجود دا دا خاون غم تینا مستثناء دے زکه دا خاون غم چه دی هغه به سلور میاشته او لسره دی کوي زنانا نو زکه د دینو واغستو او نور هغه سړی چې ایمان راوړي په الله باندې او پرز د آخرت باندې مؤمنانی مسلمانانی اغیله چرته دا جایز کې دی شي چې هغه دې غمو کې د درې ورځو نه زیات یو حکور دا سور زمانه شو دری رز سچ دری کال سو دری سو کالم نا دیار لسنیم سو کال دیار لس سو کال شو چې دا غم شوه دي او هغه هر کال تازه کیږي او هر کال کیږي دا څومره لوی ظلم دی څومره لوی گمراهی ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو څومره لوی مخالفت ته ده. دویمه خبره دا ده چې کم یو کار کم یو عمل کم یو عبادت که هغه د ورځې په صحیح کې او که هغه د شپې په صحیح کې چې کله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث سره ثابت نه وي هغه عمل چې دی هغه ته موږ د اسلام او د مسلمانۍ او د سنتو نسبت نشو کولای هغه زمونږ د پاره د دین او د اسلام په درجه کې نشي کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سکړی دی سی ویل دی او مونږ ته سخودل دی هغه ټول خکار دی سپټا او سپنا خبره پاره کې نشتا نو کې اوسړې د ځان نه یو رس خاص کړي د ځان نه یو شپه خاص کړي د س عمل د پاره د س عبادت د پاره چې هغه ثابت نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو هغه دین نه دی هغه اسه فضول او لغو کار دی هغه خلاف دی د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث کې راغلی وو علقمہ تابعی دی رحمه الله تعالی اغا تپوس کی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی تینا تپوس کی ورتوی چی کیف کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل یخص شیئا من الایام چرتشت داسی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرزو کې یو رس خاص کړی عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې نا دا څنګه دي شوی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل دا چې لا تختصو ليلۃ الجمعۃ بسیام بین اللیالی لا تختصو یوم الجمعۃ بسیام بین اللیالی بین الایام ولا تختصو ليلة الجمعة بقيام بين الليالي وی تاسو مخاص کوئے دارز د جمع دروجی د پارا پمینز د نور و رزو کے مخاص کوئے دا شپ د جمع د قیام و د سخاص عبادت د پارا پنور و شپو کے منع کلے دا تخصیص بنا کوئے چوکار تکے یروی دیکھ پخو خیرات کو نو دو جمعے پر از باندے بے اوکو نو کدیور سرداو نوی چھ دیر سواب دے لیکن زلکی ردد آشتے کزلکی ددد آنائی چھ دو جمعے پر از باندے دیر سواب دے ویولی دو جمعے پر از کئی دا نور رضی چې شپک راغلی یا شپا دا جمعی را کمبری پس خیراتی او کنور دا سی سیمنلی او سو صدقہ او خیرات کئی دیگونا پخی او نور سو نپاغی کی دی دگا انتظار کئی او دا اس چکم نوجوان طبقه دا یا پوخ عمر کسانم دی ډیره زمانہ مسله وشوا داغی کم از کم سناس ذهن سازی شوی را ای پا دی خبرو بانده تر ډیر حدا پر رسیدلی چی دا خکار نده لیکن کور کی دا سی مشرانی بوداگانی یا بوداگانی یا پخوانی ذهن والا اغی هم نپریدی اغیوی نورگل زیارت پشپا بانده با کول غواړي آغا مخکنی ذهن رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکړی وا همغه اک کار کو ته جمعیش په خاص کو څوک پکې تبارک الذی وی خامخه بل شپې باندې نه بس دغه جمعې لاره واستید نو خبره دا شروع وا چې ګورغه مشرکان جو اغیر وجیم نسله اغی منزنم کول اغی صدقی او خیراتونم کول او اغی د الله رب العزت اغا ربوبیت او منا د الله اغا صفات د اولوہیت او د خدای توب او منل لیکن اغی مشرکان پس باندیو مشرکان پدې باندیو چې د الله اغا صفات چو اغا په مخلوق کې منل کچاب ورته وي چې تاسو د الله ته منات او عزا د دې په نوم باندې دا ور کړولې کوي د مصیبت په وخت کې دې ته د आवाज ولې کوي د دې دا دومره قدر او احترام ولې کوي چې تاسو ته نه الهه جوړ کړی دي دا خو یو بے جان بے سا شیر دا گٹی نا جوڑ شوی دی ولاړ دی دا کلونو نا خبر نشی کولے تاسو سرا حرکت نشی کولے دا خپل زینا دا ولے نا اغیب سوی ما نعبدوم الا لیقربونا الاللہ زلفام ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږه عبادت نکو د دې د بل څه مقصد د پاره مگر خاص دې د پاره ليقربونا الى الله زلفا چې نږدې کی مونږ الله سره په مرتبه کې زمونږ د الله سره نږدېکټ پیدا کی زمونگ دا عبادات اللہ تا پیش کی زمونگ دا دعاگانی اللہ تا ورسی او دا آغا زینے منظوری کی او قبولی کی زمونگ دا عقیدر دید پارا مونگ دیتا ولاریو دا دی پنم باندے قربانے کو علالے کو او دا دی دا دمرا عبادات او طاعات کو چی دی مونگ دا اللہ سر نزدی کی زکوی د دې په الله باندې زور رس اصلي خبره پکې دا دا د الله مقرب بندیان دي د دې په الله باندې زور رسی او د دې دین وی چې الا شریکان تملکه او ما ملک تلبیه چې به وی چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل چ مخکې مزه بس دغه صحیح عقیده ده هغه وای نه الا شریکان تملکو اما ملک نه دا چې شریکان د سرشته چاغي په خپل باندې د سمالکان نو لیکن تاول رضی ور کړی تاور لا اختیار ور کړی تاول په خپل خدای توب کې صبرخه ور کړی دا تملکو اما ملک تاول اختیارات ور کړی تاول رضی ور کړی دي تا دا برخی خواندان گرزولی دی زکا مونگ دا دین سوال کو او گورا بنیادی خبر پکی دام دیو چی دے گٹی تاغی و لالو دے بودتا و لالو نو دا بوت چو د اغیتم دا پتاو چې د خبره نه وي څنګه دا وو وګونه لښتا اس قسم لبز غټه نه بے جان شیر دی باندې غیم پویو خدایي او عقیده وا داغي عقیده داوا چې دا هر یو بوت چو کاغه لا تو سخی کاغه منا تو کاغه هوبلو شهید به ورتوي دا د دې د پخوانو مشرانو اولیاءو نمونه وو پدینوم باندې د دې نیکان مشران تیر شو د دې د غیغه شکلونه جوړ کړو د غټینا او عقیده او نظریه د دې داوا چې دې کې د غی روح راځي دې بوتانو کې باقاعده د غی روح راځي او دا مونږ چې کوم فریاد کوو مونږ چې کوم عبادت کوو یا مونږ کوم سوالونه او دعاګانې کوو حاجتونه خپل پیش کوو دیتا نو هغه روحونه لګي او دغه وړي په بره باندې الله ته پیش کوي په مخ د الله دربار ته پیش کوي دا د غیا عقیده چې هغه روحونه حاضرېږي ښا نو په دې اصلي عقیده دا و دا غي دی باندې غي مشرکان دی باندې اغي مشرکانو دایمي جهنميانو داوس په دې زمانہ کې یو خو په تعداد کې هم داخلك ډیر زیات سیوا دی هغه زمانہ کې دومره مشرکان بل په نظریه د کفر او شرک کې دی انتها ته رسیدلی که اغیر پاسیدل ابو جهل او داغه ملګری او د نن زمانه د مشرکان او د عقاید او د نظریات اغي پړاو کړو او د خپل غوګونو باندې وره د غیبم توبه او بس چې دالا کم قسم کفر او شرک دا خو په دا غیدم ورتی روتی څنګه مخکې ما عرضو کو چې اغي دک خبره کولا دک خبره چې الله شته مونږ الله پیدا کړیو دا کائنات الله پیدا کړی چلولو والا هغه دی باران هغه وری زرغونه د زمکه نه دا فصلونه زمونږ دا غلې دا انتظام دا الله رب العزت کوي ارساغي منل یعنی الله اغي لوی ذات منو لوی اله او لوی خدای دا اغي الله رب العزت دا اغي خدا نظریه وزنن را شدی زمانہ کې وګوره او حدیث کې مراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپو سے کړو دیو مشرک نه حسین نومو اغه ته وی دی خراشه وینن سبا د سو الها او عبادت کې اغه ورته وی د شپغو الها او عبادت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کله پتا باندې ډیره زیاته خوشحالی راشي او یا کله پتا باندې ډیر زیات امتحان راشي او مصیبت کې گیر شي نو هغه وخت کې چاته आवाज کین نو هغه وی چې الذی فی السماء اغه الله ته आवाज کوما چې هغه په اسمان کې او یا هغه لوی دی لوی ذات هغه دی دا د هغه زمانه د مشرک خبره او دغه سي عکرمه چو د ابو جهل زوی دا هغه د اسلام قبلولو بهانم دا جوړ شو چې کیشته کې ناستو نور خلکو سره پدې کې د سمندر موډ بدل شو هوا بدل شو تیز شو طوفان راغی کیشته په غر کې دوه شو خلکو چغې کړې یا الله خیر یا الله یا الله اګره ما غلې ناس ته خلکو ته ګوري تیر بهادر سړیو ډیر زړور انسانو ورستو بیا غزان خولې د اسلام په تاریخ کې بیا دغه کارنامې ډیره غټه لوی جرنیل او سپایي ثابت شوی درست د ابو جهل زی هغه غلې ناس ته خلکو ته ګوري حیران شو چې دا دی سوې نظرانه او شکرانه ذبح او حلاله دا ټول ارسه د لات او د منات په نوم باندې دي او چې اوس د سخت ټیم راغی نو دی الله تا واس کوي هغه ځان سره قسم وکړو او پخا وعده وکړه که چېرې زه الله بچ کړم او ژوندې وم زه به ځم او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې به زه ایمان راوړم. هغه الله نصیب کې اچولې وه بس سیده راغی ایمان یې راوړ. وګوره هغه مشرکانو په سخته کې الله ته آواز کو. دا عقیده وه چې الله د ټولو نه لوی دی. دا نورې واړه واړه ګڼل مشرکان صرف په دغې باندې وو. نن تاسو د دې امت د دې حال وګوره د دې مشرکانو چې دې باندې سخت راشي نو دی وایي یا غوث العظم مدد. د دې یو خبره تشریح کو صرف دا به تاسو اورېدلي ډېر ځله آواز کوي وایي یا غوث العظم مدد. ستاسو ذهن کې به نه وي چې دا دې سوی غوث العظم په لنډو الفاظو کې مطلب دا دی چې د ټولو نه لوی خدای غوث اعظم دې ته وایي. ځکه قرآن وایي استستغیثون ربکم استستغیثون ربکم کله چې تاسو امداد غواړئ د خپل رب نه تستغیثون. مغیث څوک دی؟ الله رب العزت مغیث. خدید هغې دپاره حزم تبذیل جوړ کو چې غوث اعظم لوی خدای نه هغه څوک دی؟ نعوذ باللہ. اغه وی عبد القادر جیلانی دی. اسې د انصاف خبره ده د سوچ خبره ده. موږ او تاسو الله عقل را کړل چې د هغه زمانه مشرک پیغمبر ته مخامخ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ وي چې لوی الله دی غوث اعظم چې دی هغه الله دی او د دې زمانه مشرک سوې چ غوث اعظم چ دے اغا عبد القادر جیلانی دے. نو لوی مشرک سوک شه لوی بدبخت او شقی اغا دے او کنه دا دے. نو زکا گورا سنگ چ پا اغا زمانہ کی مشرکانو او د دې عقیدہ دک او چ کما ما وے دی زمانه مشرکان د دوړ یو شانتی خو فرق پکې دا دی چې دی دا غینا یو سو قدم مخ کې تلی مخ کې والے کړه پیشرفت کړه ایڈوانس کړه ترقی کړه په شرک کې دا حال لے. نو دا خبره معمولی نه دی دا ډېر لوی خبره دی. په دې باندې زمونږ نجاتوم دی چې مونږ ځان د شرک نه بچ کړو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ هغه وی چې دا شرک څه شی دی لنډو الفاظو کې هغه وی فشرکو هو توسل مقصودهم. دا شرک چې کوم دی دا وسیله نیول دی او مقصد پاره سره څه دی مقصودهم زلفا من الرب اللازم شانی. فشرکو هو توسل مقصودهم زلفا من الرب اللازم شانی بعبادت المخلوق من قبر ومن شجر ومن اوثانی. وشرک دیتوی چ وسیلهونی سه توسلون وسیلهونی سه دې د پاره چې زه الله ته نږدې شم. مقصد سه نږدېواله خپل رب ته نږدې کته خپل رب ته خود چا په ذریعہ باندې بعبادت المخلوق د عبادت ته مخلوق سره بس کاغه بیا غټی کاغه بیا بوتی او کاغه قبر ہدایت شه د ته شرک ویلش. زمونږه پاره وسیله دادا وسیله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغې دا ټولو نغټه وسیله و د ټولو نغټه وسیله دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو او موږ ته وضاحت وکړو مونږه د شرک نه خبر کړو چې دا شرک ستوي مونږه د توحید نه خبر کړو چې توحید د الله رب العزت دا څه شی دی مونږ ته قران بیان کو مونږ ته احادیث مبارکه ډیر ته بیان کړو دین راته واضح کو دا زمونږ لپاره لوی وسیله وګرځیدا په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د کامیابی دا غټه وسیله قران زمونږ لپاره غټه وسیله ده چې مونږ په عملو کو الله ته نږدې شو زمونږ وسیله خدا ده مونږ ستو ګوره مونږ زمونږ لپاره لوی وسیله ده روزه زمونږ لپاره لوی وسیله ده اعمال صالحه دې ته وسیله ویل شي اوس شیطان داغه ډیر زبردستی طریقې دي خلق باندې به کوي شرک او نوم به ور لسیخي وی دا هو وسیله ده او وسیله جایز ده دین کې ولته وسیله نه مانی مخلوق له صفات د خدای توب ور کړی نو به ولدا کرامت یخي وی دا کرامات دي د اولیاء دا شیطان هغه تحریک ده شرک لنم یخید وسیله صفات د خدای توب هغه ورکړي مخلوق لا نمی ولا د کرامات یخه دا د شیطان کار دی او بیا به تاسو چې تاسو وسیله نه منئ وګوره وسیله چې کما شرعی ده شرعی وسیله دا غی نه انکار نشته هغه بالکل شته ده او دا غی نه انکار کوونکې لوی کافر دا غنه بن نشته په دنیا کې چې د شرعي وسیلې نه انکار کوي او شرعي وسیله صدا هغه دغه چې ما درته وې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره تعلیمات دي او د اسلام چې څومره عبادت دي اعمال صالحه دي دا ټول زمونږ لپاره وسیله ده چې کله مونږ په دې باندې عمل کوو په دې باندې اتیان کوو مونږ په دې سره الله ته نږدې کیږو هغه دا ویلو چې مونږ د دې الیه او عبادت کوو دې د پاره ليقربونا الى الله زلفا اغيم وسيله نیولې وا اغيم الله ته نزدېکټ حاصلولو د پاره کوششونه کول لیکن لارې غلطه کړې وا تندې مخلوق ته لګولیو د مخلوق په ذریعہ باندې الله ته ځان نږدې کو لیکن زمونږ د اسلام زمونږ د قران زمونږ د شریعت وسيله چې دا هغه زمونږ د عبادت اعمال صالحه دي هغه زمونږ د دعاګانې دي اغه زمونږ دا ټول دین دی چې په دې باندې مونږ عمل وکړو دا زمونږ لپاره وسیله شو دا زمونږ د کامیابی او د کامرانه ذریعہ ده الله رب العزت دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین